नौ सौ दो पृष्ठ में ना, 67। उक्त सूत्र से सर्वजगत व्याप्ति हिरण्य भर्तृप्रपंच प्रक्रिया आचख्यान भर्तृप्रपंच प्रकरण से कहते तैसा सूक्ष्मा देवता अंतर्हृदय कदम्ब गोलकवद हृदयान नाड़ीसु समन्ता निश्रितासु विषक्ता इति तद्भाष्यम विभजते इति तद्भाष्यम तद्भाष्यम सूत्र सर्वजगत व्याप्ति लिंग है तेजस लिंग पवित्र हर तरह बताया सारे जगत में पूरा व्याप्त है। भर्तृप्रपंच पर क्या कहते हैं सही सा सूक्ष्म उनके भर्तृप्रपंच भाष्य है शांकर भाष्य नहीं सही सा सूक्ष्म देवता अंतर्हृदय है कदम्ब गोलक वत कदम्ब के गोलक जैसे पुष्प इस प्रकार हृदय नाड़ीसु समता निश्चितासु कदम पुष्प से सब तरफ निकलते हैं हृदय से निकले नाड़ी सब तरफ से निकलने वाली समन्ता निश्चितासु नाड़ीसु हृदय से निकले उसमें विषक्त सब तरह में विभिन्न स्थान में गई तद्भाष्य में विभते कदम्बेति कदम्ब पुष्पवत् सैषा देवता हृदयाश्रया बहिर्गतासु नाडीषु विषक्ता हृदयादधि कदम्ब पुष्पवत् सायसा हृदयाश्रया देवता हृदय आश्रय देवता सा देवता हृदयाश्रया बहिर्गता सु नाड़ीसु हृदयाद अधि उपरि विषक्ता विरुद्ध विभिन्न शक्त विभिन्न देश में जाकर के संबंध सत्सठ एवं एकैका देवता इति भाष्यार्थम आह जिस प्रकार नाड़ी सो गई थी इस प्रकार एक एक देवता यथा यथेयं देवता सर्वास तथान्या अपि देवताः साधारणत्वात् सर्वासां कार्यस्य करणस्य च यथा एता देव एते ऐसा देवता तथा सर्वा अन्यापि देवता सर्वासाम कार्यस्य करणस्य च साधारणत्वात् सारे देवता के कार्य करण साधारण होने से सब देवता इस प्रकार सब इंद्रिय ऐसे व्याप्त हो जाती है। यथा हृदयाद आरभ्य बहिर्विपर्शिता सु नाड़ी से बाहर फैली गई सूत्राख्य देवता सूत्र नाम हिरण्य देवता सूक्ष्म अभिमानी विषक्ता ऐसे कही गई सब देश में व्याप्त हो जाती विविधम सक्ता संबद्ध तथा सर्वाप्य अन्य देवता तास विषक्ता सब नाड़ी में पूरे पूरा देश में शरीर में चक्षुरादि इंद्रिय हाँ सब हाँ तो मतलब मन के साथ वो भी सब दर फल जाएंगे। सर्वेशा कार्यक्रम से साधारणत्वादिति हेतु भाष्यार्थम आ साधारणत करण शब्द न गोलोकादि स्थानम देवता शब्द न इंद्रियाणी इंद्रिय गोलोकादि स्थान सब गोलोकादि स्थानम देवता शब्द से इंद्रिय दिया सर्वेन्द्रियाणां सर्वदेह व्यापित्वे रूपादि ज्ञान संकीर्णं स्यात् तर संपूर्ण मिल जाएगा सौतान में, इति आशंक्य। यस्या देवताया यदा यद दर्शनादि कार्यम तदा सर्वासाम इतर इतर आसाम तंद अंगत्वमिति भाष्यम अच्छे। सब इंद्रिया मिल जाएंगे, सर्वदेह व्याप्त हो जाएंगे, सब ज्ञान रूपादि ज्ञान मिल जाएगा सब। जिस देवता का यह दर्शनादि कार्य होगा जिस इंद्रिय के द्वारा, उस समय अन्य जो देवता है इतर आसाम देवता ना, तो अंग उसके गौण हो जाएंगे। भाष्य व्याख्यान है तत्र इति तत्रैकस्य यदा कार्यम दृष्ट्या दिश्यादुपस्थितम् गुणभावं तदा यान्ति सर्वास्तां प्रति देवता। यदा एकस्या तत्र एकस्या यद कार्यम दृष्ट्यादि उपस्थितम स्याद तदा अन्यः सर्वः देवता ताम प्रति गुणभाव यान्ति, अंग हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे। इसने नाड़ी अंतरे या यदा देवता अपेक्षते सा तदा कृष्ण देवता अभिभाव अभिभावम अंगीकृत्य उपतिष्ठते इति भाष्यार्थम। नाड़ी अंतर में अन्य अन्य नाड़ी में जो यदा देवता की अपेक्षित है तब वो कृष्ण देवता विभवम देवता संपूर्ण देवता के व्याप्त है मान करके अंगीकृत उपतिष्ठते इति भाष्य। उपतिष्ठते वो देवता सब सब देवता उसकी स्तुति करते उपतिष्ठते कहीं भाष्य उसमें उनके अंतर भाष्य होगा वर्तुपवंश नाड्यंतरेषु नाड्यंतरेष्वपि तथा सर्वासां सह तत्त्वतः एषैव क्रमो ज्ञेय प्राधान्य गुणभावयोः। नाड़ियंतर के अर्थ क्या अनुक्ते इंद्रियसु, अन्य इंद्रिय के लिए भी जो इंद्र अभी जिस समय कार्य उसका होगा उस समय अन्य तो गुणभाव हो जाएंगे तथा सर्वासाम सहतत्व सब मिलकर इकट्ठी होने से यही क्रम समझना प्राधान्य गुणभाव जब जो प्रधान होगा अन्य सब गुण हो जाएंगे। इससे ज्ञान भिन्न भिन्न अनुक्तेषु इंद्रियसु अध्यात्म नाड़ी द्वारा देवता व्याप्ति मुक्त देह में नाड़ी के द्वारा देवता इंद्र की व्याप्ति हृदय बंधनतया नाड़ी प्रसंगे न प्रदेशांतरस्थाम उपास्थिम स्मारयति। हृदय बंधन है हृदय में सब नाड़ियों का आश्रय है। नाड़ी प्रसंगे न नाड़ी कथन करते समय प्रदेशांतरस्थाम उपास्थिम स्मारयति अन्यत्र उपासना कही गई उसका स्मरण दिलाते यहाँ एवं च एवञ्च सति यावत्यो नाड्यो हृदय बन्धनाः संवत्सराश्च तावन्त ते प्रजापतयो ज्ञयः। एवं सति यावत्यः हृदय बंधना नाड्याः तावन्त संवत्सरः प्रजापति अग्नि प्रजापति अग्नि इतने संवत्सर आत्मक है। ये उपासना करने के लिए अन्यत्र आया यहाँ क्रम से बता देते हैं। इसके साथ एवं च हो गया इकहत्तर हाँ हृदय बंधनत्वे न नाड़ी नहीं नाड़ी प्रसंगी तासु अहोरात्मात्मना दृष्टासु अहोरात्र से देखने पर दृष्टासु प्रजापति रूपा अग्नि शब्दित इष्ट का दृष्टि प्रजापति रूप से अग्नि रूप अग्नि को प्रजापति का अग्नि शब्द से इष्ट का कही इष्ट का दृष्टि करनी यावंतो नाड़ीभेदा तावंता कृष्णा संवत्सरा प्रजापति अग्नेय। नाड़ी जितने संख्या के इतने ही संपूर्ण संवत्सर है प्रजापति की अग्नि है। अग्निहोत्र कहते हैं प्रासंगिकीम उपास्तिम ब्रह्म विद्या ही स्मारयित्वा, उपासना भी ब्रह्म विद्या के लिए निष्काम करने से। पूर्वताम अध्यात्म देवता व्याप्तिम दृष्टांति कृत्य अधिभूता अधिदेवरपि तद्व्याप्ति में आ, अध्यात्म देवता की व्याप्ति कई सर्व देह में उसको दृष्टांत लेकर के अधिभूत अधिदेव सारे भूत में सारे समस्त देवता में भी उसकी सूक्ष्म अभिमान की व्याप्ति है। व्याप्ति तद्व्याप्ति माह है ना, तद्व्याप्ति माह क्या दिखता है मेदानंद? यह हो गया मौ चाहिए प्रतिभागम, प्रतिभागम समाप्तत्वात् पूर्वोक्तस्येह वस्तुनः देवता तो यथा अध्यात्म मदीभूतं तथैव सा। अधिदेवं च विभूयं द्वैतैकत्वेन विष्ठिता यथास्य नाड्यः पुंसस्यो रध्यात्मं सर्वतो गताः। अधिभूतं तथास्यैव वायुमय्यः समन्तगाः एतस्मादेव निःसृत्य शरीरात् सर्वतो गताः। प्रतिभागम समाप्तत्वात् पुरोषेह वस्तुन, यह पुरोषेह वस्तुनः प्रतिभागम समाप्तत्वात् पुरोषेह वस्तु हिरण्य गर्भ सूक्ष्म अभिमानी वो सूत्र प्रतिभाग प्रत्येक अवयव में समाप्त व्याप्त हो गया। अतो देवता यथा अध्यात्मम तथैव सा अधिभूतम, अध्यात्म शरीर में जैसे व्याप्त ऐसे भूत में भी, और अधिदेवंच तथैव अधिभूतम अधिदैवंच, अधिभूतम देवता सब समष्टि में सर्वत्र व्याप्त होगी। यम विभी यम देवता विभी द्वैतैकत्वेन विश्रिता, एकत्वेन हिरण्यगर्भ से और व्यष्टि रूप से द्वैत रूप से समष्टि व्यष्टि रूप में स्थित। यथा से नाड्य पुंसस्यु अध्यात्म सर्वतोगता से नाड्य अस्य पुरुषस्य नाड्यः तथा देह में सर्वत्र फैली हुई है अधिभूतम तथे अस्यव वायुमय समन्तगा, अधिभूत में भी अस्यव सो नाड़ी वायुमय वायुमय नाड़ी मय नाड़ी समन्तग वायुमय नाड़ी सब पूर्व फैली एतस्मादेव निश्चित, इसी से निकले हृदय से हृदय का कारण से निकल करके हृदय कारण शरीर सर्वतोगता पूरा एतस्माद् शरीरात् निश्चित कारण से सर्वतोगता सब और फैली गई अध्यात्म अधिभूत अध्यय सब फैली गई। ठीक है मैं वस्तुना सूत्र से शेष उक्तान देवता व्याप्ति का निगमन करते विभू विभी यम देवता यथा प्रत्यवयम कृष्णस्य परिसमाप्तत्वात् संपूर्ण देवता प्रत्यवय में व्याप्त होगी। शेषा यथा अध्यात्मम एवं अधिभूतम अधिदेवंच वैसे व्याप्त हो जाएगी। तदेवं देवता देवताया सर्वव्याप्ति उत्वा सर्व सर्वत्र नाड़ीनाम अध्यात्मम उक्त व्याप्ति दृष्टान्त न अधिभूतादपि अव्याप्ति में नाड़ी में जैसे व्याप्ति देह में इस दृष्टान्त के अधिभूत में भी सर्वत्र उत्तम यथा अध्यात्मम नाड़ीयस समता शरीरवर्तिनी एवं अस्यैव पुरुषस्य आध्यात्मिकस्य अतिदेवात्मना वक्षमाणस्य प्राणनाड्यो वायुमय इति। इस पुरुष के नाड़ी जैसे शरीर में व्याप्त होगी नाड़ी एवं अस्य नाड्य अच्छा अस्य सदृश पुरुष लेना आध्यात्मिकस्य अतिदेवात्मना सारे समष्टि देव में जो व्यष्टि हुई समष्टि आत्मा के वही पुरुष है वक्षमाण से प्राण नाड़ी वायुमय हो। यहाँ तो नाड़ी अलग है वहाँ प्राण नाड़ी सब वायुमय है। उत्तरार्धम प्रपंचते एतस्मात् उत्तरार्ध श्लोक में एतस्मादेव निश्चित सर्वत सर्व उत्तम चेतस्माद निश्चित सर्व जगत आपूर्य अवस्थित व्यष्टि समष्टि सब एक नाड़ीनाम देहात बहिर्व्याप्ति किमर्था देह के बाहर क्यों इतिहास होंगे तद्वारा क्षेत्र के से व्याप्ति अर्थम इतिहास नाड़ी के द्वारा क्षेत्र के भी व्याप्त हो जाता है सर्वत्र अधिभूत अधिभूतात्मने वायम अधिभूतात्मने वायम नाड़ी लक्षण वर्तमना आपूर्येदं जगत सर्वं स्थित आध्यात्मिक पुमान अयम आध्यात्मिक पुमान अधिभूतात्मना नाड़ी लक्षण वर्तमना आपूर्य इदम जगत आपूर्य सर्व जगत आपूर्य स्थित आध्यात्मिक पुरुष सारा जगत व्याप्त होकर स्थित है। आध्यात्मिक पुंसो नाड़ीवत आधिदेव कश्यापि नाड़ी स्थानीय रश्मिना व्याप्ति में आया देह में रहने वाले पुरुष नाड़ी के साथ जो व्याप्त हो गया आधिदेव का जो समष्टि देव है नाड़ी स्थानीय रश्मि में व्याप्ति कहते नाड़ी वहाँ नाड़ी क्या रश्मि है नाड्य आध्यात्मिक यदि देवात्मना यदि देवात्मनस्तथा विराजो रश्मयोज्ञ प्रत्यंसावसितास्तथा आध्यात्मिकस्य नाड्य इव अधिदेवात्मन तथा अधिदेवात्मन विराज रश्मय तथा ज्ञा प्रत्यंशावस्थिता प्रत्यंश में सर्वव्याप्त हुई प्रत्यंशावस्थिता व्याप्त हुई तथा चतर युक्ता च विराजो रश्मिनाम सर्वतव्याप्ति समष्टि तदंशादित रश्मिना व्याप्ति दर्शना विराट के अंशादित रश्मि व्याप्त है तो विराट की भी रश्मि प्रत्येक सर्वासु व्यष्टिषु वैराज्य रश्मिना समाप्त रीति अपेक्षा प्रत्यय में सौ व्यष्टि में विराट की जो रश्मि व्याप्त है आध्यात्मिक से पुंसो नाड़ी द्वारा सर्वव्याप्तिवत नाड़ी द्वारा सर्वव्याप्ति हुई आदिदेव कश्यापि सा रश्मि द्वारा रश्मि के द्वारा ही व्याप्त है समष्टि आध्यात्मिक आध्यात्मिक सेव पुंस कृत्नाध्यात्माधिभूतयो अनंत भिन्न कार्येषु समाप्तिर्देवतात्मनः आध्यात्मिकस्य पुंसैव कृष्ण अध्यात्माधिभूतयोः अनंत भिन्न कार्येषु देवतात्मनः समाप्ति व्याप्ति सूक्ष्म के समष्टि हिरण्यगर्भ की अनंत भिन्न कार्य से व्यस्ति में अध्यात्म अधिभूत में अध्यात्म अधिभूत सर्वत्र व्याप्ति है समष्टि देवते की। यथा यथैव आध्यात्मिकस्य प्रत्यवयम कार्यन समाप्ति प्रत्यय सर्व संपूर्ण व्याप्ति एवं वैराज्य से आत्मनः प्रत्यय अवयवम विराट के प्रत्यय में आध्यात्मिक अधिभूत अधिदेव के सर्वत्र से व्याप्त है। आध्यात्मिक अधिभूत अधिदेविक सर्वत्र व्याप्ति है सारे भूत में सारे व्यष्टि में समष्टि में पर प्रक्रियाम आदेया मुक्त्वा भर्तृप्रपंच ने कहा गया उसको आदेय ग्राह्य समते विश्वाद्युक्तेर ज्ञान हेतुता क्रम दर्शयति। विश्वा तैजस प्राज्ञ जो कह गए ये ज्ञान का हेतु है दिखाते हैं। आध्यात्मिकम परिच्छेद मुक्त दर्शन वर्तमना देवतासुपसंहृत्य विराज्यपि च देवता विराजं चोपसंहृत्य प्राण विज्ञान विग्रहे हिरण्यगर्भे तंचापि सर्वकारण आत्मनि आध्यात्मिकं परिच्छेदं उक्त दर्शन वर्तमना देवतासु उपसंहृत्य विराज्यपि च देवता देवता विराज्यपि उपसंहृत्य विराजं च प्राण विज्ञान विग्रह उपसंहृत्य हिरण्यगर्भे तं चापि सर्वकारण आत्मनि उपसंहृत्य स्थित। आध्यात्मिकं परिच्छेदं को ऐसे दर्शन वर्तना देवतासु उपसंहृत्य देवतासु सर्वदेवतासु उपसार अध्यात्म जैसे कहा सर्वव्यापक है विराज्य भी सारे देवता को विराट में उपसार करके समष्टि में सब व्यष्टि देवतासु उपसार कर दिया अध्यात्म का सारे देवता को विराट में अधिदेव में विराजं च प्राण विज्ञान विग्रह हिरण्यगर्भे प्राणश्च विज्ञान च प्राण विज्ञान विग्रह यस्य शरीर प्राण शरीर विज्ञान से समष्टि प्राण समष्टि विज्ञान बुद्धि उपसंहृत्य तम चापि हिरण्यगर्भं चापि सर्वकारण आत्मनि उपसंहार करते हुए आगे ऐसा संबंध है व्याप्ति 79 उक्त व्याप्ति द्वारा शारीरम परिच्छेदम अग्नियादि देवतासु शरीर के परिच्छेद जो है अग्नियादि देवता में ताश्च विराजी देवता को विराट में तंच सारे में परिच्छेद है अलग अलग अग्नियादि देवता में सब हो गया सारे परिच्छेद को लेकर देवता और सब को विराट में तंच सूत्र विराट सूत्र में तच्च सूत्र कारण है तदपि अद्वये प्रतिचि उपसंहृत्य अध्याय में पूर्णात्मना तिष्ठेत इतने अध्याय उत्तमेव प्रपंचेन विश्वस्य वैश्वानरादि शब्दितस्य विराजस तेजसे सूत्रात्मनि उपसंहार क्रमम आह। इसका विस्तार करते हैं विश्वस्य तय वैश्वानर शब्दितस्य वही विश्व को वैश्वानर शब्द से कहा वही विराट है तेजस में सूत्रात्मनि उपसंहार क्रम कहते हैं। अध्यात्मदेवता सर्वा हृदि नीत्वात्मनस्ततः హృదయాదుక్తనాడీ భీ సందధ్యాత్ సూర్యరశ్మిభిః రవిహృన్మధ్యగం యాయాత్ తతో రశ్మిభిరావృత హిరణ్యగర్భమాత్మానం తతస్తత్ కారణం బుధ. సర్వ అధ్యాత్మదేవత హృది నీత్వా తత ఆత్మన హృదయాద్ ఉత్తనాడిభి సూర్యరశ్మిభి సందధ్యాత్ ఉత్తనాడిభి సందధ్యత సూర్యరశ్మిభి రవి హృతి మధ్యగం యాయాత్ హృదయ రవి కే బీచ్ మే సూర్యరశ్మి సే ఫల్ జాయేంగి. తతో రశ్మిభి ఆవృత ఆవృత హోకర్కే హిరణ్యగర్భం ఆత్మానం హిరణ్యగర్భ ఆత్మానం యాయాత్ అధ్యాత్మ దేవత హిరణ్యగర్భ ఆత్మానం బీచ్ మే నై పహలే హో గయా థా జ్యోతి హా తో పహలే తో జో పహలే కహా థా ఉస్కో హీ విశ్వస్య వైశ్వానర శబ్దితస్య విరాజ విశ్వ వైశ్వానర విరాట్ ఏక హీ తైజస్య సూత్రాత్మని ఉపసంహార క్రమ. అవి యహాన్ విరాట్ కా తైజస్య మే సూత్రాత్మ మే కైసే ఉపసంహార బతాతే హీ. విరాట్ కో లేకర్ కే స్వయం విరాట్ తేజస్ మే కైసే ఉపసంహార విశ్వ హీ కైసే తేజస్ మే ఉపసంహార హోతా హై యే కహతే హీ. విశ్వ కౌన్ సే అధ్యాత్మ దేవతా సర్వా ఆత్మన హృది నీత్వా విశ్వ మే జో దేవత హై వస హృదయ మే లే కర్కి తత్ హృదయాత్ సూర్యరశ్మి భీ నాడీ భీ సూర్యరశ్మి సంతధ్యాత్ సమస్య వ్యాప్త హో జాయేగా. రవి హృది మధ్యగం యాయాత్ హృదయ సే లేకర్ కే రవి తక్ రాధిత్య మండల్ మే స్థిత హిరణ్యగర్భ తత్ తత్ రశ్మి వ్యావృత ఆదిత్యమండల హిరణ్యగర్భం ఆత్మానం తత్ కారణీ పహలే ఆదిత్య రశ్మి వ్యావృత హో గయా హిరణ్యగర్భ ఫిర్ హిరణ్యగర్భం ఆత్మానం కారణే బుధ సంతధ్యాత్ వైశ్వానరా తదాత్మానం ప్రాప్తస్య వైశ్వ యాగే ఏకాశి ఏ హో గయా ఏకాశి టీకా మే చక్షురాది సహిత సహిత ఆదిత్యాది హం చక్షురాది సహిత ఆదిత్యాది దేవత జో యహాన్ అధ్యాత్మ దేవత సర్వా నీత్వా హృది నీత్వా హృదయ మే లేనా హై తో అధ్యాత్మ దేవత కహతే సమయ చక్షురాది సహిత ఆదిత్యాది దేవత సబ్ చక్షు కా అనుగ్రహ కా దేవత హై సబ్ ఇంద్ర కా అనుగ్రహ దేవత హై ఉన్నక హృది నీత్వా హృదయ మే ప్రజాపతి రూపే సంహృత్య హృదయ మే సంహార ఉప ఇకటికియా తత్వ నిర్గమనాత్ నాడీ భీ నిర్గ నిర్గత నాడీ భీ హృదయ సే నికి జో నాడీ హే రశ్మి హుయే రశ్మిభిశ్చ అన్యోన్యాత్మభూతై రశ్మిభిశ్చ రశ్మిభిశ్చ అన్యోన్యాత్మభూతై పరస్పర ఆత్మ గౌకరికి రత్న నాడీ రశ్మి గౌకరికి కరణ హీ రవిస్థం హృదయస్థం చ కరణ కే నాడీ హృదయస్థ లేకర్ కే సూర్య తక్ రవిస్థం హృదయస్థం చ లింగం హృదయ మే లింగ హే సూర్యమండలి ఆదిత్య మండలి సమస్య లింగ హే ఏకత్వేన అనుసంధ్యాత్ ఏకీ వ్యష్టి సమష్టి ఏకీ తస్త తాత్పర్యవాన్ उत्तर नाड़ी रश्मि द्वारा ऐसे अनुसंधान करते हैं। नाड़ी रश्मि के द्वारा विवेक बुद्धि से हृदय मंडल हृदय स्तम आदित्य मंडल हृदय में स्थित सूत्रमात्मान गच्छति। ये सूत्र पूरा व्याप्त है, व्यष्टि से समर्थित है पूरा आत्मन हृदयादिति संबंध। श्लोक में हिरण्यगर्भम आत्मानम आत्मानम आत्मन हृदयाद आत्मन हृदयाद पहले पहले नित्व आत्मन तत हृदयाद आत्मन हृदयाद विश्व से तेजस मात्रत्वानुसंधान अनंतरम। विश्व को तेजस मात्र अनुसंधान के बाद तत्कारणम अव्याकृतादि शब्दम विवेकी गच्छति। कारण को प्राप्त करता है अव्याकृत अव्याकृत आदि शब्द से कहा गया कारण को अव्याकृत है कारण ईश्वर अंतर्ज्ञानी विवेकी गच्छति इति तेजस्य प्राज्ञ में लय का तत्कारणम बुद्ध प्राप्तस्य वैस्थान रात तदात्मानं प्राप्तस्य कारणात्मक प्राप्त हुआ हृदय तेजसम हिरण्यगर्भम हृदय तेजस हिरण्यगर्भम तम चाबी। अच्छा तो का तत्कारणम बुद्ध प्राप्तस्य वो प्राप्त हो गया कारणम बुद्ध कहाँ एकाशी ने हाँ नहीं तो वैस्थान आगे आएगा बयासी यहाँ तो हो गया विश्व से तेजस मात्र तो अनुसंधान के बाद तत्कारण कृतादि शब्दम विवेकी गच्छति उत्तकम बुद्धि सौकर्याथ संक्षिपति। उसी क्रम को सुकरता के लिए बताते वैश्वानरा तदा आत्मानम प्राप्त से हृदय तेजसम हिरण्यगर्भं तञ्चापि प्राणात्मन्युपसंहरेत् वैश्वानरात् तदात्मानं प्राप्तस्य तैजस रूप को प्राप्त हुआ वैश्वानर से हृदि तैजसम हिरण्यगर्भम त हिरण्यगर्भम जो तैजस हिरण्यगर्भ है तैजसगर्भ को हृदयसम हिरण्यगर्भम प्राप्तस्य तम चापि प्राणात्मनि उसको हिरण्यगर्भ को प्राणात्मनि उपसंहार करे कारणात्मनि तत्शब्द वैश्वानरवाची तदात्मानम वैश्वानरात् तदात्मानम प्राप्तस्य तत्शब्द वैश्वानरवाची आगे वैश्वानरात् तदात्मानम प्राप्तस्य तैजस हृदय तम चा भी प्राणात्मनि उपसंहार वहाँ तम तो सूत्र को तत्शब्द वैश्वानरवाची प्राप्तस्य अध्यात्मादि परिच्छेद निवर्तते वैश्वानर वैश्वानरा तदात्मानं प्राप्तस्य। अच्छा वैश्वानरात्मको प्राप्तस्य तैजसम उपसंहरेत् तदात्मानं प्राप्तस्य तत्शब्द वैश्वानरवाची प्राप्तस्य अध्यात्म परिच्छेदो निवर्तते तदात्मानं प्राप्तस्य। हाँ ठीक है वैश्वानरात् तदात्मानं प्राप्तस्य परिच्छेदो निवर्तते अध्याय करना नहीं वैश्वानरात्मानं प्राप्तस्य विश्वस्य अध्यात्म परिच्छेदस्य विश्वस्य वैश्वानरात् वैश्वानरात बाद में आएगा पहले विश्वस्य तदात्मानं प्राप्तस्य तदात्मानं प्राप्तस्य विश्वस्य वैश्वानरात्मानं प्राप्तस्य प्राप्तस्य अध्यात्मादि परिच्छेद निवर्तते नहीं प्राप्त करेगा तो कौन वैश्वान फिर किसको प्राप्त करेगा नहीं तेज तमात्मान वैश्वान तमात्मान विश्वात क्या वैश्वान विश्व हाँ वैश्वान क्या था विश्वात यहाँ क्या व्यष्टि का व्यष्टि से समष्टि को प्राप्त विश्व वैश्वानर को प्राप्त हुआ तैज से हिरण्यगर्भ प्राप्त हो गया और तम चाप हिरण्यगर्भ प्राणात्मा नहीं उपसन थे तो वैश्वान रात तदात्मान प्राप्त से तो विश्वात तदात्मान वैश्वानरात्मान प्राप्त से यहाँ वैश्वान रात तदात्मान प्राप्त से तो विश्वात वैश्वानरात्मान प्राप्त से विश्व से वैश्वानरत्म प्राप्त हुआ तो वैश्वानर विश्व को वैश्वानर कह करके उससे तदात्मान समष्टि रूप को व्यष्टि से समष्टि रूप को प्राप्त हुआ प्राप्त से विश्व से विश्व से हृदय तैजसम उपसंहरेत हृदय में हृदय तैजसम हिरण्यगर्भे अच्छा प्राप्त से हृदय तैजसम हिरण्यगर्भम उपसंहरेत तैजसम हिरण्यगर्भम प्राप्त से अन्य करेंगे तैजसम हिरण्यगर्भम प्राप्त नहीं प्राप्त से भी नहीं होगा ये हृदय प्राप्त हो गया हिरण्यगर्भम प्राप्त से नहीं होगा हिरण्यगर्भम प्राप्तम यह उपसंहरेत तैजसम हिरण्यगर्भम उपसंहरेत हिरण्यगर्भम उपसंहर तैजस हिरण्यगर्भ एक ही हिरण्यगर्भ अर्थ में तैजसम हिरण्यगर्भम उपसंहरेत तैजस को हिरण्यगर्भ रूपेण उपसंहरेत हिरण्यगर्भम उपसंहर हिरण्यगर्भम कुर्यात तेजस को हिरण्यगर्भ रूप करे अतः उपसंहार कर दे तेजसम हिरण्यगर्भम चिंतायत उपसंहरेत तम चाप हिरण्यगर्भम प्राणात्मनि उपसंहरेत हाँ प्राज्ञ प्राणात्मनि होना चाहिए व्यक्ति ये हिरण्यगर्भ को प्राणात्मनि कह देते हो गया और प्राज्ञ कुछ अलग नहीं हिरण्यगर्भ उसमें क्योंकि समष्टि कारण से हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ से विश्व तेजस तो मुख्य व्यष्टि समष्टि विश्व तेजस में बता करके और अंत में प्राणात्मा नहीं उपसार इसमें तत्शब्द वैश्वानरवासी वैश्वानर तो वैश्वानरात क्या थे विश्वात तदात्मान प्राप्त से वैश्वानरात्मान प्राप्त से वैश्वानात्मा को प्राप्त प्राप्त से हृदय तैजसम प्राप्त से तैजसम प्राप्त से हृदय तैजसम और हृदय तैजसम प्राप्त से तैजसम हिरण्यगर्भम उपसंहरेत वैश्वान तदात्मान विश्वात वैश्वानरम प्राप्त से हृदय उपसंहरेत हाँ प्राप्त से हृदय उपसंहरेत और तैजसम हिरण्यगर्भम उपसंहरेत कुर्यात उपसंहार तैजस को हिरण्यगर्भ से उपसंहार करे एकम चिंता ऐक्यम चिंतित और तम चाभी प्राणात्मा में उपसंहार करे उपसंहार का तो मिला देना एक करना तसद प्राप्त से यहाँ के दे दिया अध्यात्मादि परिच्छेद निवर्तते मुमुक्षु हे वैश्वानरात विश्वात वैश्वानरात्मन प्राप्त से अध्यात्मादि परिच्छेद निवर्तते ये ठीक है जो व्यष्टि छोड़ करके समष्टि को प्राप्त हो प्राप्त प्राप्त से मुमुक्षु प्राप्त से कस्य मुमुक्षु प्राप्त से मुमुक्षु अध्यात्मादि परिच्छेद निवर्तते अध्यात्माधिभूतादि परिच्छेद निवृत्त हुआ समष्टि हो गया सच सूत्र से कारण संहृत द्रष्टव्य सूत्र से कारण संहृत, वो जो सूत्र से कारण है, सूत्र से कारण प्राणात्मनि उपसंहृत स मुमुक्षु विश्व वैश्वानर जो अध्यात्म परिचय रहित हो गया स सूत्र से कारण संहृत, सूत्र से कारण प्राणात्मा में संहृत हुआ। प्राणात्मनि उपसंहारो अत्र सूत्र से उच्यते न कारणात्मनि, कारण में उपसंहार कैसे हो गया तो प्राणात्म उपसंहार कहा गया न कारणात्मनि। हिरण्य गर्भ हम प्राणात्मनि उपसंहार रहते इतिहासंग प्राण शब्दार्थ माह प्राण शब्देन चाप्यत कारण आत्माभिधीयते बीजं कार्यस्य सर्वस्य प्राज्ञश्चेति निरुच्यते। अत्र च प्राणशब्देन कारणात्माभिधीयते सर्वस्य कार्यस्य बीजं प्राज्ञश्चेति निरुच्यते, जो प्राण है कारणात्मा सर्वस्य कार्यस्य बीजं प्राज्ञश्चेति उसको का प्राज्ञ भी कहते हैं कहा तो प्राज्ञ और प्राणात्मा एक ही सीधा उसे कुछ कहा जाता है तो वहाँ उपसार करने कुछ नहीं। पंचाशी टीका में नहीं कुछ प्राणस्य कारणस्य आत्मा प्राणस्य कारण प्राणस्य कारणस्य आत्मा। अच्छा प्राणात्मन क्या है ना, प्राणात्मा शब्द से ईश्वर कैसे लेंगे, प्राणस्य कारण से आत्मा सत्ता स्फूर्ति दैत्य आवत। अच्छा ये प्राण से कहाँ से आगे आएगा तो ये चल रहा है तेजस तेजसी तेजस में तेजस्य प्राज्ञ लय अंगीकारात कथम कारण लय तो बीज प्राणात्मा बीज हुआ ओम।